Botere guztia biribilgunei, 19. saioa. Kaixo, Maialen? Kaixo. Kaixo, baintabarrak? Artsalde. Ongi etorri entzuleok, gaurkoan irukote formatua estrenatuko dugu. Baina arte beti laukote edo boskote gisa gaitu gina, baina gaur ez dugu hemen ez Kosmosik eta ez Ingridik. Agur bero bat hemendik. Hoi da? Pa, baina. Zertan ibilikotea, gure adiskideak? Galdera, erretorikoa o ez erretorikoa? Bueno, nahi ez zuen bezalakoa. Ezakit, ideiek ez. Momentu honetan zertan nahiko ia. Zistan. Zistan. Bagarrik launekin? Ez dakit. Lagunekin bai. Txilmafia. Ah, oh, ez. Ez hori zuen txilmafia. Beste zozeuan. Egan, bai. Kuina minuz. Bai, baina hon ja batin de bezala. Ez? Bai, ja, bai. Txilmafia eta egan. Bueno, nik arrentea nahi zortaz baina. Bueno, biote asuntu da. Ez? Ba, hola, zupatizar. Biote, berdu. Ez? I falta haitz. Bai. Eloide, Ni lehiztena biote egin. Bueno, lehenengo gai atako izuet, lagunok. Musuak, Espainetan diosal gisa. Zeritza izue. Aspalitik, bergako lagun batzukin, gaina gure entzulek dianak, hemen dikagur bero bat. Udan, egon itzan, trago batzuk hartzen, da gai hori atea zen, eta esan dugu, ba, bideako gaia, da bai, bideak esan zen oso gaia probo zerutzea ez dela gure irratxaiako. Eta orduzik gordetan euken, da gaur gai hori, gaur elkartu geanen, gai hori atea da. Bainta barrak aipatu du. Ah, len gehiago oitura hori gehiago zehola. Musuko Espainetan emateko jende kakotxarten guaian arten. Az? Bai. Ni adibidez len guaien itxean. Oinez. Ez baino len guaien itxean. Eta guai artien, ba... Etzean noiz... Ba, iguale. Baina etzean normalagoan, iepa, eta Espainetan musumatia. Oin, gauze galde dintuk. Eta hoin guai hartin, lehenko guai zarrak, ondik segitzea, be? Bai, ze, hoin batzuk, batzuk, bai. Baino, belaunaldi berriek, ez? Ba, bueno, eta nitra, tratatzeetan belaunaldi berriek, eta 7, 8, 10, 12, hodi. Transmisio hori eten eginda, zoritxarrez. Edo ez, zoritxarrez. Nei, harri nire esperintzide kontagoa, eta zuek kontagoa, zeuena. Asi iran, da, ozio, novedade bat, eta guau, eta gize, eta gozio, nire espainita musu matio, eta hori garra, eta ozio, vale. Baina, gero, askotan, ez zendun goi gugitzen. Ez dien nahi, ik, ez, o gaur ez, o momentu honetan ez, o... Eta hori ritualizatzea nien, da, hile darri horra bihurtzen nien, da, grazia galtze, baina, mi, aguadia ditu eta, mi, tardu, kasik, kasik morro begitxo zegoen, etzat, jake hori normalia bihurtzen nien, Espainetan musu mati normalia bihurtzen, matralin emati, lehen guzu musu bezala, jode, interesanti bezala. Belarri ondu, no? Lehen guzu musu, Bai, Bai, lehen guzu musu esate zoanik. Nik eta beste bakarra matzuk. Eta oin ba, oin beste zehara pasau. Oin da bezarkadie. Da musik ez dao. Eta orduan ba, belonaldi berretetago usaio eta jarri naiz nire, baina azinez ja puskatzen. Eta orduan, itet, adibidez, Maialen, gaur zeua zein jot. Ja. Indet, bezarkau eta belarri onduan bi musutxo eman. Baina, hor, gustan zait hori. Hori, eta... Belarri ondun, gaina. Bueno, belarri ondun, matralli, a ber, bai, belarritik gertua hoti baino. Belarritik gertua hoti baino, bai. Hori zan egin. Eta bai, bai, hori, hori guztiak nik bilakaera, eta hola. Azteko, eskema modun. Bai, zain nahi, nahi etzetat, ezen Espainetan musio matez da. Besarka bat guztuago ematez, baino ez dakizati. Zuia, hola, zure, bueno, gomendan nagoa guaiek. Zuzen ez zuiaz, Bueno, ahi harpen ezo. Bai, nire hondik gengo jenaiz. Vale. Zutia guaizmo... Guaitxo. Guaizmo zartu zinenin, osea, bueno, pea pertsona, kale pertsona guai bat, ola zartu zinen. Ja, hori zauen inderrien, hori zan, bezarkadi musikabe, o hondik gen bazauden zea batzu, ondarre batzu, nola? Hori oso kontestu konkretu da makarrik ez dutenik. Espainetan musio ematen aia. Kontestu guaietan, horta zegea, ba? Ja, baino. Konkretu dita zegea. A ver, yo sé aquí está que nunca osaba que ni a faltan. Ah, es. Vale, vale. Ni que zautu, oain di jende mucho mate oro baño. Oso so jende gutxi dara, ya, hori. Eta zarrak, es. Zar, ni baño zarragok. Baño igual, berro tamarreku eta. Baño Pero tamarreku eta hola. Pero iku, tamarreku, tamarreku bai. Oain dire bai, oain dire bai. Tamarreku eta hola, bai, bai, bai, bai, bai. Zer, es. Eta nola bizi ez hori izan ez. Ez que ez da hene itzatatzen. Osa nik ikusten jende guztu aite hola. Ja, ez dakit zuk esatezun sensazio iguala daukien. Igual bai. Claro, okay, igual berdine pasantzaie. Baina ez da hene itzatatzen. Ah. Eta orduan jende hori ez dakit nola saludo. Ja, problema da, eh? Piskatza da. Koreografile, kaleko koreografile. Kistan, kistan. Mm. Ni guztana besarka da. Jasota eman, hoxe. Eta bezarkadi segundu egu, o bizketeo bezarkalte. Egon, egon. Horri, hori, hori, hori asko guzta ezat. O bezarkadi honak ematituzu. Bai, eskarrik asko. Bai. Bueno, egun apostu dira. Gero bezarkadi, man, bale? Bai. Oin, nahi bazu, eh? Berrin da, eh? Ez baina jaikin berdeu kabli yeah, eta yeah. Ez, ez? O? Zen ez un, txema? Bai, bai, nahi dut. Vale. Venga, ni retransmititzen guat. Ordoa baita horrak jaiki da, maia lehen ere bai, eldu diote elkarri eta besarka da ikara harria. Ikara harrizko besarka da, elegantea, sentitua, sentitu ba. Politxa, politxa. Ikusten egin izten eztena, politxa da antzuleok. Eta bueno, hoin ni... Ondo, arki. Vale, tegona zu saiubuko baino lehen bestatzen. Vale. Hoin nik nire esperientzia kontatuko izuet musua Espainetan diosalgixarekin. Bueno, ni nahiko zalea izan naiz. Eta bueno, nik nire ingurun hori ezautu ez bastante ohikoa, eh? Ez igual mundu guzti egitezula, baina bueno, gaztetxe giro ambiente hortan da, baze hon pixkatola batzun artean, igual gehiago, batzuk... Espain musularitzaz, ahi aiz, ez? Bai. Ez que baina, bezarka di mateagun, igual gauzatzu, igual galdu intxat, ez zehat, bai. Bai, Espain musularitza nahi beti guztago izan zaitu, eta gero, karo, ikusen behar da, baita tamaina hartzi duzu, bestei, aber, bestei guztatzen zaion hori edo, ez, ego, batzuk igual, ba, bueno, ez amiazareko garrazik itzen, no. Egi da, bai nire ingurun, eta bai orokorren ikuste asko jetxiala, COVID-an asuntokin, baita, nik uste torrera gina eukidula, pixkat. Neo nire, ena izain, errez juten horta, pixkat, beste itankera ematen saiatzen zera, bueno, nahiko, ez du nahiko, ze, eta orduan, ba, hor, normalena ja, beste diosal mota bat, izatea, ez, ba, besarka bat, o Espainian musua, edo. Eta, bueno, hori... Bueno, gulean, musu, Espainian imantzau, o Espainik neko gertu, imantzau alkarri. Ez que hortia hasi da dana, ez? Claro. Bai, ni uste badao la jendea etzaiona asko gustatzen. Eta igual ambiente hortan, ba, bueno, integratzeko hori nizan duna, eta, ba, ja pixkat esan duela, ba, nahiko dugu. Igual bezarka berdek eta txortan bukatzek, ez? Ze hori hori neska papaino gehiago esan txibek. Barka, barka, eski, beste gai bat ez zaitu gaizketan baita oso horrekin dihuna, ez duna komentau behar. Zeso. Zeso hati asko jarrote gu, txeteo irurok, lehen... Justo horrek, esaldi horrek igual la urbildu zeik, eh? Bai, bueno, ni haitu izen dio, demakume... Zeso. Zeso. Baina guztatzeko lasati, eh? Zeso. Bueno, neska batek baino gehiago esan dio, eh? Igual, zaudela, bezarkada baten berrin, bato, bio, iru, ondo mandegu, nire bezarkada baten, nire kalidade hortako bezarkada bero baten berrien. Eta, klaro, bukade bela txortan, baina etzako bela hortako goik. Zer irutzen dut? Oso probablea. Bai, eh? Bueno, bai. Oso probablea, gertu daike. Ha. Afekto beharra, no? Bai, afekto ba. Beharra, baina igual ez bereziki egun hortan, momentu hortan, pertsona horrekin... Ia esan hori entzun da neukena. Bai. Bai, bai, bai. Baina mutilak esan dare, bai. Bai? Bai. Kurioso. Mutilak esan... Baina nire zaitu loko gertau, eh? Osa, mutila bertuna zeuzat eta txortan bugatzei, baina beak bere zertzean hori nahi. Bai. Bueno, bai. Hori izan de, klaro. Bai, gero mutilan arten kontaktu fizikoa ez da inoikoa, o ez da getu. Horretik, hori esateare ez da inoikoa, ez? Ja. Osa hori identifikatzea. Bai, ez bapaten akorda bine, izan dela urte batzuk hori haitu niola lagun batei da. Eta beak hori izatezun da aldarek atzezun, ba, gizonezkon arten kontaktu fiziko egiz geneukela, eta besarka gamer gizkera elkarri, eta olako historik. Erra. Hemen dago persona hori ez? Ez, ez, ez. Zantziken, ez? Bai. Bai, bai, bai. Beste persona hori. Bai. Tazio ez dan beste... Bai, hori. Hostia, ni nau? Zut zinen. Zut, beak esan zizun. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez. Igual, egon lege gioi bat, bueno, ba, gatxabe bezarka dut eta zea, ba, bueno, seguro, nena, gioi bat, zeite hau laguta, ba, txortan imerke hau. Igual, bieta guinok ez nahi zen, hori gertalik gero. Ba, seguro. Gertalik gero, ba, nun baite, hau imerke hau. Seguro. Hori, jode, A ver, a ver, garten dira, bote da zeta, zortan emergeu, ez? Igual hori gertalik, ez? Seguro ba pasadik, era. Ai, la hostia. Tabik etxea sensazio igualakin, zekaka. Bai. O, ez? Edo, ba, goik ez, baino, gustau. Ah, ba, gustu hartu. Baino, kasuetzan. Ez. Bai. Izan, seson gaia aipatu zuela. Ez da, nik sentsazio ez dala asko hitz egiten gai hortaz, eta... jendek seso eukitzakon zailtasunak eta ezinak eta hola duzkenen kizton drama bezala biziala, ostia, kizton raroa naiz, hau aizki, ez da gize, eta gero, benetan seksuan parte da askotan, ez, zailtasunak eta ezinak, blokeok, ez da gize dana eukitzaitu golakok oso ohikoak dira, ez gehiotan daude zailtasunak, erreztasunak baino askotan Ni sentsazio hori dauket. Bola daka. Horka. Maten zon, male, bakarra zea josu. Ui, tasio. Ez. Josu? Ta zer. Zendari. Bizkat, aspaldi zea juntautak. Lan bau gezu josu, lehen jarnezu komentatzea. Aspaldi zea juntautak, nastena, inaiz, bizkat zinekin nahun. Bueno, ni, bueno, bai. Eta zer sana izan horrekin? Zailtasunek daudela. Bai, seson. Seson zailtasunak eutea. Eta, edo, pertsona batekin, ba, igual, guztia zaizu, baina gero, elkartzeakon, seksu mailan, ba, jo, ba, ez da zuen ondo bat egiten, o igual kosta egitea, eta gero, ba, bigarren galdi nobeto, edo, holako gauza asko, eutea, nere bizitza mintzat. Hombre, hori, ez hautzen zoazen eran personeare, ere xau, ingo zaizu, ez? Bai, normalen bai. Bueno, esautze zoazen eran, kontrolatzea persona honegin ez? Baleike baita. Kontrako ere gusto pasadaike. Bai. Ez, honegin ez, honegin ez. Honegin ez kimika seksualik. Zatik? Igual... Te igual ez da gizu. Igual bagizu, eh? Baina igual ez. Igual, esperazen duen era batekoa izateat esatezu, buf? Bai, ez. Igual usai, eh? Igual, Que fuerte. Hori beste temazo da, eh? Ah, igual usai, eh? Lige batek, esantzian... Ez dutu nindula, eta ja, bazekila, nire usaia eta nire zaporea eta zea nire gorputza guztako zitzaiola. Beak hori jakiniteula, eta norekin bazeitun jakintzula hori guztako zitzaiola. Ez ki, usaina kristona da. Kristona da. Horrek erakarpena sortzeo, osea, exageratu da. Eta deserakarpena. Baita. Eta buf, ez, hau usai hau, ez. Beteka. Eta parte sensible eta gerturaute parte sensible eta gauzaia eta guztua. Aziko beha, eusar moditzeiten, libreki, erati libretien gode. Ja, izin lehik erakarmen sortzaile, edo ez. Ukatzaile. Isto, no? Noizu egitart gertu zeizu norbait oso erakargarri bakituzu zamorantzeno. Bai, bazakilean. Norbait oso erakargarri dela, eta usaila eta dana, eta berekin liatzen zera, eta azkeneako erakargarri izan usaila eta zera, baina azkenen azze beteka eman diten. Usai aldetik? Bai, usaila eta zera, eta beteka. Osa, gehitxo ez zera, o? Bai, zakit, okurritu intzaita, ez da izan hola. Ja. Baina aldera ez, bai. Nei pasazait, ez autu norbait, eta erakarpena flipantea izatea usai egatio, flipantea. Ha. Bai, eh? Bai, flipantea. Osa, ni flipantea. Orduan kontra honitzen... Baina usaila gerturaute geho. Bai. Ez usaila metro batea, bi metroa. Ez usaila, ja, azalan kontra. Bai. Bueno, pertsona berea. Gertutasun. Usaila haitzezun momentu. Eotekin bakarrik. Bai. Bai, nire gertu izan zait. Flipantea. Deotzen edo asuntua. Eta ez zaizu gertatzen norbait gustau eta esan, ah, joe, ba, lehendik eukinun beste bikote baten antza dauke, eta... Itxura no usaien? Bitan, nahi bi oso. Usaien zaile, ez? Usaien zaila oso bautze beria. Bueno, gero usai, antzeko, eh? Baina batzuk dare usai batzuk hori da. Kolonia eta perfumita ez du bale, eh? Karo, perfume beha baldima usai bola eukiko, eh? Baina... Eske batzutan pasatzea perfume igual. Ta gustatzen zaizuna perfumea da igual. Usai ebea, ja. Ez? Nei hori ere gertatu izan zait. Ja. Badare perfumeak feromonak indaula, ez? Eske, bueno, ez da, idau tipa bat usta baina urretxuko da. Zeukela usai hori, eta gero hartu dut usai hori, eta uste tiportako kolonia bat ozer bai zara. Oh, ja. O de feromu. Bai, bai, ez dakit. O berek ziren, igual propiok ziren, eh? Hori baina flipantego da. Ha. Ara, hostia, espreso, eh? Berez, nien aizola oso perfume zalea eta hola, eh? Baina perfume asuntun da... Patxuli. Horrekon justo entzun un irratxaio bat, tipo kotxer nio joala eta eusen irrati pasatzen da hola ba, onda baska da hola ba gauza bat zan. Eta izan perfume iburuzketan da izan perfume gile bat itzeiten da hola, da bai, perfumea, a fragantzi izatea nasketa gauza askona, gero zure gorputzakin, zure gorputzan usaiakin iteun nasketa are hori oso importantea, eta bat, bakoitzak bat personala topatzeunen, ba, hori nahi izateu mantendu, borka zure selloa bezala da, besten aurren, ez da ize, eta... Kisto mundu badaola hor iritu iztean, da... Zer nioz kaso ekin horri baina. Bueno, bainta barrak, bada, perfume erabiltzailea. Patxuli. Patxuli? Bai? Patxuli. Patxuli da... Zemai pertsona bezala. Ez zaitu, indiferente eusten. Baina guain botatak zu. Ez zaitu, indiferente eusten, lazkau txikin erazen. Ez da, indiferente, oin ez dagat ez. Nanda matxo gaztia, ez dagat, nizek, eh? Ez denota, horretio. Ez da, patxuli, ez dagat, eh? Hola itzaitan de patxuli, ba, ez, anak, zau txikik. Ah, bale, bale. Zau txikik mitatzen nizek, gizki. Patxuli txikik. Zautu atzen nun. Ez. Bueno, ez da, bine ikusi nun. Patxuli erabiltzaile mitikonetako bat, Euskal Herrian. Zei? Lazkau txiki. Patxuli botatzu, baina izugarri. Ez zelan ez autu? Ez da, ez da benetan nahi. Ez, batu hori. Ez da benetan nahi. Katxon dure. Ni usailean entzaman jat. Katxon dure usaile. Ez to... Anigo ituriako igual pertsona tegin zelatik gata. Ez tegin jen zelan. Usailean entzaman jat. Kezuretan nahi zelan. Olago zuek zate ditut, ez da ez da egitea bine. Beste, beparentiz itxi. Igual erabilerik ez da egitea izkusiotan ez que... Ez que usailean entzaman jat. Ez, bale. Bai, erabileik, eh? Bai, patxulile. Ni patxulile, ba, batu batez, naski mate jo, ni naiz, patxuli zale, erabiltzaile, eta maitale. Patxulia maite dut maitalea. Osea, maite dut maitalea. Patxulia. Patxulia maite dut. Eta zeu zei dauke, a ber, zeren antzalke. Nik ez dakit, ez dakit? Ha, ez? Zer da, gizon un kolonia fuerte bat, ozer da? Ez, patxuli da, berez, india. Ez zaila usai bat esplikatzea. Oso, horreti. Zartu Googleen. Gauza... Eta zesan baitu, saitzeko mobile. Google Smell. Google Smell. Eta mobile. Ja, zertan da, biltori asmau, eh? Hori... Piskat denda hippie usaila zela ez dauke. Bai, bai, bai, bai, beti hippie asuntu ez. Gustatzen zau, nahi hippie putean, nahi usai putin, eta ez. Ze, osea, labanda usai, intzentxu usai bezala. Bueno, labanda. Bueno. Zer, zer. Ez, labanda piskat soso gauzela, igual. India guda berez, patxuli dia. Putzakiat. Ez dau perfumerik hemendik. Baina gargune, baina lehen jipien da tan danetan, otezan, geho. Ja. Igual zailo da, ez da git. Ez da gizu, eh? Usai fresko bat, ez keba geha. Bai, usai freskoa bat da. Nenuko nantzauke? Ez, ez, ez, ez. Ez. Bale, bale. Ez. Jo, hain izan pentsatzen, dauket liburu bat espeziana. Krudi begana. Lagun bateko paretu ziana, eskarrik asko. Entzuten nahiko bata. Espezian liburu bat, eta hor, espezia bakoitza esplika guiteu, dauken zaporea, dauken propiedadek eta hala. Eta kriston hitzak daude, kriston gazteleraz da, baina ez da gizea, eta bat, terroso, eta ez da gizea, anisado, ez da gizea. Mundu bat irikitzea. Kriston mundu bat hor, eh? Kriston mundu bat hor, eta ez gai enteatzen, eh? Hortaz. Beste txorak egin batzukin distraituta gabiltza, eta... Zer egin, sesokin. Ez? Horregin, zi, sako distraitu, eh? Seso. Ni bolaratzu nauke. Ni bolara egitzen du. Zer, patxulikin? Seso. Seso. Ez, patxulikin ez da bolara. Ja, zuzaiztu. Beti guztau. Beti guztau, patxulia, seso. Baina, oso hori zen behin botatzak patxuli. Bai, bai, bai, bai. Urruna, bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Baina jata ondo, eh? Joder, bai, neurrin zuk. Zuk amontatzen zu neurrin. Zuk amontatzen zu neurrin. Da igual bialdi honatxe, eh? Ize, amen. Ah, bueno, ez gidari bezala atzaitu gaur, ez du entzulegoan aurren. Ah, bai. Baintabrak. Bai. Baintabrak ez da gidaria. Ez. Ez, eta, ez. Oto duzen tortzea. Bai. Azpiri... Euskal Herriko ez gidariok, ba, nahi bali mazue kontaktatu baintabrak ekin. Bai. Bai. Beti gustu problema, eh? Beti gustu hartzezu, este, zautzea, ez? Bai, bai, bai, bai, ez da problema referente bihurtzeko. Ez gidari referente. Ez naiz eusko gidari bat. Eusko gidaria gara, ba ez nuke segule kontatuko. Kantatu benu baina gezurretan. Sentiu beha, alegide. Horrekon, eta... breste laun batek baita igual entzuten haitukoan. Nola esan zon? Gaztina, Gaztina León. Bueno, igual dio, egun ematen etorrikoa. Zara Gaztina León? Ez zuen humore iguala da, zakit. Aginera esaten zer Gaztinak, Gaztina jangen itun. Ba, guatzen izo zuen zala horrekin? Eta esan zon, ja, Gaztina León, atez zitzaion. Eta zuen humore iguala da. Bai, etorri barroke. Bai, da esan ningen nion, ez? Bai, eta horrak, eta... Bai. Bueno, ez gidari bezala, ba, bai, egiten zen oso gutxigan, nola, oso gutxigan, oso, eh? Bueno, jaro, abitzen zu, zema dezautzit uste. Abitzen egin probi bere burukin, zema dezautzit uste ez gidariek. Osa, gidabaimenik gabeak, kotxik izte, bueno, sekule, maneja, ez arrez. Ni nego heldu nintzen autotxoketako fazin. Ni autotxoketak gustatzen izan asko, asko gustatzen, nango mikromundu eure, autotxoketako musikie, dana asko gustatzen, eta gor neska tan... Piribiri, biribi. Piribini, binibi. Tegin bertzen, jo, guztu egon eski hartzen, dago eta gautu txoki jute zen, buuuu! Da hori zen, adierazte hama bat, ba, zoze interesa, zoze berezile zala, eta zertzen berezile, buuuu, emate zinok, aldan, ostia goi gandu dina. Baina berezile zen, haren bila jute zinok, ez ozio, berezile, bordun, ba, bale. Fatze hortan geldiun itzen, autotxoketako... Parentesi txiki bat tine eta autotxoketako piribiri indezue, eta daukegu kantu bat txost taldek, tio bibo errena, izan hauna, eta hor, kantun barrun, Kezmanek trompetakin itegu autotxoketako soinun imitazioa bezala. Eta, bueno, tio ibon historioa hor kantu hortan dela. Eta, bueno, ez duleok, ba, gombida penaire izaten zuteko, mukuru.eus webgunean. Wow. Segi, baita. Spam. Faz hortan gildu nintzela, autotxoketak fazin, asko gustela, mikrobunde horre, bin, bale, eta hor gildu nintzela, enizula pauso zehaman, eta enizula gitabai minik eta zeak, garrantik atea, eta kotxe gabe, guzo gutxigea, eta olako beste olako bat ezautzik, poz haundile emateu. Poz haundile emateu, jo, ire bai, ostia, no, no, no. Eta, bueno, aldo hortatik gen, ba, bizimo normala. Ez da, zertan dutzen. Bizitza sexual normala. Eh? Etik esatzen duena, bai, bizitza sexual, zer dari? Bizitza sexual normala. Bueno, bizitza sexual normala. Naiz dekide bai menik ez euki. Eta hori horretik, ba, patxuli digin, agarkizton pilu gotatzen maldi maet, begoala tu zin problemak euki ditzakete. Zuk uste. Konzentrazioa ego ingo da, ez da bizakit. Eta git, segun... hombre, bialduz na bingo. Uste di legala izan letzela, beriz? Fijau, a ber, gidari galdetzen dien, a ber, ambientadore jarri duen horako zerbait. Ja, baite, baite. bueno, ni maskarekin da, torri guen ez. Zela etxan autobusin sartzen. Si, maskarekin, maskarakin norbera, norbere atxa usaitzen jungo da autobusen. Ja, COVID ziurtagiria momentu neste bezkatzen. Eskerrak, bestela, pentsau, kotxe gabeko pertsona. Pentsau. Ostia, ni eukitut horrekin bildurrek. Ostia, ez dira jarriko, ez? Zerka hori jartzen maldi nahi. Bufa! Ni, bueno... Ez zin jagona? Ziurt, COVID ziurta giri irik ez dagoet. Ez gide bai menik, ez COVID ziurta giri irik. Ez da gire bizikletan ibiltzen? Ai, ama! So fuerti da, horrek esan dira motorrin ez da gitele ibiltzen. Aerofobikun ez dira, abioin sartzen. Eta barkun bai ondo. Bark, ba, or, oso, no? Oso no, oso. Uretan. Uretan ni ondo. Bueno, bai, gurtzalea dugu. Gurtzalea naiz, nauzu. Eta patinete asunto hortan, bizikletan seguri egizte guena, patinete asunto ez naiz sartu. Orduan gelditze zat, ba gelditze zatena, baina oso mugolten hau mugikortasunera. Monozikloa prauzu. Ez da, mugikortasunerako oso mugolten hau. Ingo aldeu begedeko esatariok itxas bidaia bat elkarrekin. Oh! Wow! Zelako ideia! Nei pixka juillo matei itxasok, eh? Bai, eh? Pixkat, hola, oso ilun eta gauza asko da borrazpin. Habe, arraia lepo da. Ikustez tana, bai. Arraia lepo da. Bai, pixka juillo matei itxasok. Algak, arraia. Arraiek. Zikine, plastiku, zaborra. Bueno, nori hau aiztezu, eta sudurere bai. Ah, bai, eta horren zerrek ematezu bildura. Arraiek. Arraia handu jek, klaro. Bai. Nik nahiko nuk ez, nio izan ez juni nio ala barkun, ba. Noizu noiz ibili, bai. Bapiskat, baina. Ni bai. Noa junitza. Frantzia di Inglaterra. Ha. Algezira estik, marreko zea. Ferrigen. Bai, Ferrigen. Eta zeatik, gen? Sicilitik. Bai, noa. Genova aldea. Dexente, ba, luzi zentzen, hori? Ni hori jotik etaria bakarrik. Ah, bueno, barka, zumeitik deba. Zumeitik deba. Labarra ebeira, da sakon eta ebeira. Ai. Ondo? Txezu, eni... Ta hori politxana, igual. Hori oso politxe, hori oso politxe. Baina fallo bat, zegoen. Zagoen tipa bat, tip bat, ez tip bat ez. Tipa bat, esplikazio ematen. Erdera beltzin gania. Eta esplikazio ematen, el cuaternario, aquí las rocas, no sé qué, eta klase pute bat. Klase pute bat izentzen bihai, osu klase pute bat. Aplixeko irtera... Hori dana, xildu bai, ojarezen abaldimaek, grabazile bat, eta nahi nahi dut, zala, oia, nahi zune, lapakin, ez? Ez. Jendi mikrofonat hartzen nien emozionetia. Bitu, ni neu mikrofonaten aurri nien ez, hori esaten, eh? Eta ez du bukatzen. Nik geruta gehiago noi, hipersensibilizote bukatzen ez da giren, bukatzen ez da giren jendikin. Hau jendia hartzen mikrofonat ez du bukatzen. Berdin da, gare bat dinen, nire hartzen gura etxek eta mesetak gute zin da. Zarmonire, azten da, zarmonitzen bukatzen, azten da, jartzen zin, ez zaki bukatzen giza jore, eta hendi jo, tarralofi behir, eta mar minutu zamazki, eta ez zaki bukatzen giza jore. Bori oso normala da. Atzo bertan izen itzen, konzentrazio negazionista batin, eta askoetiko plazan, eta hartuzu mikrofonu tipo batekoin bizitza plataforma ingurun David Filipau asko. Eta, bueno, ofizialismoen, zu normala die, danak. Baina, ez ofizialismoen, David Filipau asko, eta atzo gaina hartera beltzin dana, azizan ez zumukatzen. Jende asko, ba, bizituztien, ez politikotan, zahatu izana, oin ba, antikobidean izmunt daude. Eta oso jende antzeku da zuak horrezate kintze emekin. Kintze emeko bileratan, baita olau jende flipau zaun. Atzo lau matek esan zin. Esan zin, ostia, horra saltzen jende ideak gari batin kintze emen azaldu zana, eta hor, zi, sí, porque no se que, ahi podemos, somos seres de luz. Rollo hori dao. Eta ne kakauri matit. Oto zan da, eman ezkendu ditit. Zori da daun gertze txarrena. Ne kakauri matit. Azko txarro da kakauri duki eta kendu ditizu kakauri hori. Horra dizate, kakauri man ez, honek kendu ditizik. Neku itzen dut xildu gunez. Amen. Zubor da nien men. Demostratzako. Demostratzako bagitela bukatzen. Mikrofonat eskunda. Ez da gut eskunda. Bueno. Erkei launok. Ba, alkarrekin egite duen itxasbidaia bat, sikera pasan izan Pedrotik donionea, edo... Ba, bai, honik. Gutxutxo. Gutxutxo deguri. Zumaiti deba. Bizu nahi zu flixen esplikatzea haitu. Baina, bagarrik nahi zengo, eta zuen launtzikin, bizu nahi zu favorez isildu galtza. Boikota, bai. Bai, zu favorez isildu galtza. Ez teun nahi... Ni ez nahi uniorziain. Ez da uniorziak klase bat aitza torri. Torri naiz, bastarri behiru. Bueno, txatze berak bere soldata justifika honeko dola, ez? Nondik atatza bestela. Baina zein dao zaitzen bere gaineko dao zaitzen. Ja, inorrez. Abritzeite honu ez du nitzeite. Ja, inorrez. Lazaitu bai, erlaxadu zan koino, eta erlaxadu zan koino, tipa zan horrat izatez. Tarnak, bueno. Eh? Igual nola egite koinoa zauen, hau zauen. Fijain itzen da, anetzen. Erten unei getzaban. Eta isildu bai. Lanisa, bai, lanisatzen egin ez. Bizket, neke erlaxadu met koinoa, ale? Neke erlaxadu met koinoa. Zkoi lagun bat egin izatez, koinoa erlaxadu, zak, bai, eta horren. Arte egin ditan. Eta funtzionatzei zu, eh? Bai. Ede man nik, zan ezko. Beste gai bau jarriko izatez lagunok. Izan nahi, bueno, men irratxoi honen koordinatzailean izaten naiz, eta gaina proposan nahi zuet urrengo saio baten gaur igual hiru bakarri gendan da, baina beste saio baten aldatzea rolak eta beste norbait jartzea hemen eta behakitean ere papela. Ja, bueno, hori proposoko izatu urren nahi berda honen saio bat. Errota zeinua. Hori kurioso izan lehikela erituztean aurrekon. Ba... Ai, Ni zinean imaginau. Ba, experimento politizan deke. Bai, Adibidez, Kosmosek oso errezingo duten erostez. Seguro. Bai. Bai, nik gustat. Rol hortan oso aixe gustat. Bai, Diferente izan zen, hori seguro. Bai. Beotzen, inak. Literalki. Ba, beste gai bat. Bueno, esate izotenan izatina da koordinatzailea, eta gaiak proposatzen jute geha, eta nik apuntatzen jute naiz, da hemen dauket kiston zerrenda. Eta hemen dauket bat, nahiko interesantaritza ditena da, izenen konotazioa. Gainez nun nik etzaian nahi okurretu gai hau, zuetako batek aipatu zuen, zait bainta zan, ego. Igual, gutako inorrez. Da, izen bat propio, Aimar izena, dala, esate zenuen, izen hori dala, daukela konotazio bat, zerbait guaia, interesantea, ezela, Aimar. Nola zendek? Izena? Ez ez, bukaraka, nola indek? Aimar. Ez tagin dolin. Bai, bauke guai. Ni, bueno, es que según zein ez autitu zu ninguro, baina bauke puntu bat bai. Ni Aimar hola izola, ez da precisamente guaia. Tabea da Aimar famosona. Oso guai da. Berez. Aimar hola izola, bai. Jende askuntzat. Bai, Nik ez dauket horreati guaien kontzeptzea izen horrekin, ez dut horrekin lotzen baino. Bai. Jende askuntzako kriston idoloa da, ez? Ja, bai, hombre. Pelotan izarra handia izan da, bendela gutxi erratiat, ba. Baina... Bai? Ez nahi zenteau, eski ez da inuna saldu? Zer batek agaik eman? Ba, ni justu guztu entera unitzen, eh? Ez mentxa, eta pelota zalea naiz. Ja, bueno, azken aldi ez dazko jarraitu, eta... Aimar. Bai, nire uste ze, ba, guai puntu bat. Bai. Eta beste izan batzuk... Guaiek? Ez... Ez dia bateu guaiak, adibidez, Jon. Jon izenak ez du dezer esaten, ez? Aseptiku dek igual. Nire ustez, bai. Jon, ego zergaz izan. Gerreta da guia. Izena. Netzat, ez guai bat izen, ez guai bat bat zute zein den. Ander. Ander izenak etzel. Zer da, zozoa. Ander, bai. Nire ustako Jonen antzeko, ez dauke. Netzat, Ander. Justo, Ander bat ez hautzet, etzai hona Ander izen, bere izena gustatzen. Normala. Normalen ez die Ander izenatik deitzen Ander dianai. Aiz? Ja, askoi ez. Abizena edo... Olako izenak Jon, Ander... Iñaki. Bueno. Iñigo. Mikel. Beti dauk. Baina Ander, netzat, buf, abizena matos ez. Neskaza, Ander. Bai, Ander. Bai, ezak, el dilean lauma de Ander... Osu, ni manetxik, aio. Horraño, hortaño. Hortaño. Gaixo, Anderrek ez dinez zure presentzita zizutau. Baina nik bere presentzia gine zinez zizutau. Vale. Ez? Eta Xavier? Xavier asko... Xavi, bihurtzeituk, pixket guai jo bezala izan aien. Ten uste imaginatze bela Y-ak egin, Xavi. Bai. Ez? Zinek izan? Ki ba, bai. Bale. Eta git. Y-ekoak in Xavi. Hori egin una bine. Eta V-ekin. Oze. Ez? Xavi. En B-ekin, imaginatzen. Eta gero, hau zarran kontu die, eh? Baina, jende ondi badao, jende, Ricardo. Ostra, ni Ricardo bat zautze. Gaztenak berrotama hoste bikoitu. Inor ez da Ricardo. Horriki, horritxi, ezin... Laro goi urteko Ricardo bat ezautzet, eta bersenare Ricardo da eta Ritxi da itzen dira. Kara, hombre! Ezin lehi... Ba, ez da bat, bera Ricardo laro urte di berakoik, irulta marretik berakoik, Ricardo onartu du nik, ez da inor. Nik Ricardar ezautu nun. Ricarda. Ba, espaldi iltzen da, ja, zarrazan. Bizizanin, zarrazan. Ba, oso, ondi ba, espaldi gu. Bai, Ricarda. Ta gero zautu nun, herri izatez joan tipo bat. Ta zan, herri, Ricardo, baino Sabineras, ba... Ricardo. Herrikarta. Herrikarta. Herrikarta. Ostra. Ahi? Ta Roberto baita... Robert. Antzekoa, ez? Robert. Ba, zeo, kantu nibiltzen tipo bat, Rupert bihurtu zena. Ega Roberto. Garo, eskutien gantetik. Ega Roberto. Roberto Ordorika. Abai, bai. Supert. Bai, baina arekin zuen. Ez Robert, baizik, eta ondigene, zeo, ondigene anglo, zeo, eske, Rupert. Ruperta. Pentsatzen jartzea, eta Rupert. Rupert, necesito, zeo, anuntzi. Ruperta zertzen. Ruperta. Zerbait zan, ez? Telebizi joan, Sea un concurso mítico bat, un, dos, tres, responda otra vez, bat, bi, iru, erantzun berriro. Naranja bat zan Ruperta ez. Ez kalabaza bat. Doña Ruperta uste zala. Ruperta. Eta Ruperta necesito? Ruperta zan anuntzio bat ema pelukerua. Ruperta zan pelukerua. Ruperta necesito? Eta zan Ruperta bat. Netza Ruperta ordurik ez duen, netza zan Ruperta necesito. Anetzako izaman moloia, Aimarren estilokoa dela, ba, erra, moloia, erakargarria, politxa, ha. Maggi. Maggi? Bai. Bai, eh? Beti ditu zantzaitu, eh? Baina, beti interesantea. Nola idaztezun, zure burun? Bideekin. Maggi. Nola bestela? Y-koa gaz. Horri da, pixka grazia galtzen. Euskal Y-koa. Y-koa eta I-latinoa, ez? Bik. Maggi. Nola? D-D-I? Ez, M-A-Y-koa I. Bai, bai, bai. Ah, bai. Ez autu... Zein berdek? Ez autu gendun... Ah... Ah... Disko bat erakutsiet. Hemen kakaintzan handon disko bat. Maggi Zubeldia. Zimurrak baleki. Zaten zun. Ba, nitzia, bai izan egin gehiago ze zen. Ba, guk ez autu gendula tipo bat. Luis Zanberaitxe. Beare Luis Zan. Baina Sito deitzen ziren beti. Eta bere umei Sito garri du izena. Zara, Luisito? Baina ja Sito. Ja, lehenengo umea mundun. Sito, eh? Sito izenakin. Uf, soy yo Sirit Said. Yeah. Sito Pons. Sito, Sito. Fito. Luisito. Maita. Fito, buf. Adolfito. Bofa. Adolfito da. Bai. Bai? Nekin hori. Claro. Ah. Adolfo Cabrales. Fito. Cabrales, este txara. Gaztaia. Erra. Oso. Baru behotzo. Nik ar, ja. Arda guzti. Jango nuke bantxe. Nik ez. Baina bueno. Ez da, gaimeste gustatzen ordon. Ez. Egia esan da. Beste gairik ez aldo. Izenana, izenana, Aimar, ze gehiago. Ja, ez dakit, ez do, tirau gehiago izena. Maggi, Maggi, orduan, Aimar eta Maggi. Iretzako ditu Aimar da Maggi. Bikote guai bat. Aimargi. Aimargi. Netzako oso guai abe. Maggi. Maggi eta Aimar. Aimar. Eta Eneritz, baita irutzait. Eneritz, bai, bazau ez oso guai. Politia, baina bakiz ez da izaditen rekordarazten konversazio hau. Da pixkat itzaitezunen bezala txikitan. Eta ze izan jarriko zenen zure umei. Ah, nire ez duen txikiten hori izatzen. Ja. Zue bai. Hori baino bai jo. Txikitan nahunditan, bai. Bai, eh? Lagun artean askotan aipatza. Bai, eh? Izena eta. Ni izenan gaia asko interesatzait. Bai dare musika taldekin, da. Musika talden izenakin. Bai, izen zaizu baldintzatze hola gero persona hori nola. Garatzean adibidez. Era bat. Bai, ez. Era bat. Nere ustez bai? Nere ustez. Baina horra gen ustez ez. Pentsatzen no? Dude haundiek dekotez. Dude haundiek dekotez. Nik ez dago garbi. Nik ez dago garbi. Hume, pertsona bat jarri izena. Xavier. Xavier ez. Beste da jarriko jat. Izen hola serio bat. Aitor. Sosoa. Aitor, jarri, edo jarri Xuban, asko aldatzea kontua. Bai, iretzat bai, eta lehenko unien. Baina bost urte bat, Aitor da Xuban, ja, eta Aitor Xuban. Ni zautzea, tipo bat ogurru zate joena, jibidez. Ogurru. Ogurru, ogurru, tipo bat zautzea. Bere izena da hori? Ez, beha beste izen bat zeuek. Garrentin izen, zabaz, ofizial bat zeuek. Baina hundi guzti izate zeuek, ogurru, fuertidek ez? Oso. A ber. Eta ze ustek, ize uste, pertsona horren bizitzen eragin eukiola jendie gogurru esatia. Hombre, bai. Ni ondo zautzea pertsona hori, eh? Ne, hau zaite zutet. Oso ondo zautzea. Aurte asko ditu batea. Eta, ire ustez? Nere ustez ez? Ez eragin. Ez. Ez. Ni izate zikan behak, txainitezik. Ez, ni behak itzainitezik. Eta ni, izate zikan, ozta, lehen gunin da, bihar egun da iruar egun da, txola graziputik egin, hola itzitik. Txola graziputik egin. Hola itzitik. Eta, lehenko, nio, geho, azken batin, izena bihurtzen, amarbin aldiz errepikatzen gauze bat, igual dala, ogru zan, o, bitxilore zan? O ez, ez. Ez zait, ez zait, kasuartan, bai. I berriz, ibitzak ez. Bai, ogru bai daukeko, notazio bat. Oso gorra da, ez gizatio, tipo, i. I, izen horri gindu, ondo amak egitea, bar. Sentitzite, bai. Eta... Nola ditzio zu behai? I. I grue. I ogrue. Ai. Hola. Ai. Ogruit batzute, hala, eske konfiantza. Konfiantza da zeu shit. Bai, bai, bai. Zan lechoi. Eta gorra, lelengo uni matematik, gorru, ni no lo sati zute. Pero la sai, y sai yo la sai. Este a Zaragoza. Ori, eta oso gorra, oriño gorro zer. Ja, ja. Zara edo, iturigin, izen jarri, Aitor da, bizitzen zen zahandek? Xuban. Aitor da, Xuban. Eta ze uste, amar bine, tia zemar egutik aurrera, bai? Nero zuzu, bai. Baina, ez da, amar bine zemar egutik aurrera, baina aurreko kestia borrau, eh? Osa, gume baten garapenen, hor da, oh, Xuban, da, ha, ha, da, ah, honek Xuban izan hau, ah, eze bidurria, ez da, gize, ja, jenden tratu alda boitea, berekiko. Hor, nero zuz, baldintzapena, da. Netzako igual gehiora egiteo bi pertsona egotea, bai, bi unai izatea. Zer igual, enkuadri egualen. Horre gehiora egiteo igual. Osa, izen batek, sin mas, beste gabe baino. Ja. Segun ingurue, bai. No? Ja. Zer bat izango beti unai, eta beste izango a... Espentsa, espentsa, askotan yes. Bitako inorezta unai, ja. Gaurire, bai, claro. Ni irutzat igual, bai ukiruz lezakela eragine, ba, batek izetie, ba, izena Jonathan. Ba, Christopher. Bate bai apalondo, que tu no saben nada. Egal zure gura zu erdaldune die, eta erdaldune jartzi, castellano jartzeitu izen horiek. Ez? Amen, Christopher da Jonathan da jartzeitu be, castellano. Bai? Bai? Nere inguru kulturalien bai. Christopher da Jonathan. Jonathan, Jonathan, normale la merienda. Bai, salgu espenak ongoia, baina normale bai. Bai, izen hoge, erratu nena zin jartzen. Starlight, nela unbat ontzan zelabore, sumarrako ambulatu nien usted. Eta bere Starlight Caballero, zan. Igualamen, zigoa, Bai, bai, bai, nik entzun dauk, ez da zautzen, baina, bai. Eta bere amamak, klar, nik horra amamak imaginatzei dut. Pff, nola zango, Starlight kiston izena. Starlight! Starlight. Me asko gustatzen zaite. Oso potentea. Starlight. Bai? Uf. Izar, no, no, bai, oso... Izar deitza bezala. Izarargi. Starlight. Izarargi. Izar. Bueno. Baina, Targire izena da, no? Bai. Starlight. Baina baitare oain jarri ezume bati Jacinto. Ba, horire... Oli, oli, oli. Oso raro bezala behatzea, orduan... Nola ez dula baldintzatzen izenak. Bai, bai, bale, bai. Ados gare. Baina... Ni segitzea. Ola, xu, osea... Ni izte batea erbi guztan. Zagit. Segun. Destakatzen badu? Destakatzen badu izenak edo izendunak? Bik izan daizke. Ez zagit. Gu ez zagit hau. Dana, ez? Maialen? Gu ez zagit hau dana. Eskerak. Baina itzeite da, baina aher dana jekin be. Eskerak ez dakiun. Eskerak ez dela zengon. Gehiena bat. Eskerak ez dengon itzen. Akau ingo, baina, dana zegeate, pop, bale, akau, ez? Gehiena bat gu, baina, dan danare. Mundu ontara ikastera gara, ez? Mundu ontara ikastera tortzen gara, ez? Zeinik esate hori. Hori jende asko esate. Ja, eta zeinik esan di hori. Ezaki? Mundu ontara ikastera tortzen gara. Ni dinok etziten esan, jaio nitzenen hori. Ez, hori txikun esan, baina, etuzure, nire zelexe hori aitut ez da. Bai, bai. Eta zein da, zea programi. Zik, ez, berda. Ordena jartzen nahi zuen. Eskurri bat falta. Faltan botatzenen ordena eotea eskau, Ni a ordena batzotan, gaitegian. Batzotan, hemen bertan. A, igual bat, ni batzutan guzta, eote nahi zola hildo garri bat eukik gabe. Beste batzutan igual de 0 sentitzen naiz da ordun jartzen gai bat. Baina nere guztuan arabera izatea. Onda itezu, nik uste guztua. Igual oain aspaldin ez da jarri gairik eta bizka luzatzen nahi gaiola galtzen egetu. Galtzen egetu igual ez. Izen egetu buruz egetu. Ja, baina zertaz, gero hasi gea zati etorri gara mundu onta, no? Zerta. Ikastea. Bai, ikastea etorri gara. Mundu onta ikastea etorri gara. Egun izan dek guztak egula dana. A ber, izenak ere egin hauke, o ez dauke? Jode, ba. Bai, ez. Tasi ontzat, garbi, guk du deite guk ez dakigu dana. Ez dakigu dana. Ezkerak ez dakigu dana. Ze, dana baginiki, ba, egingo baina gepun. Horzke mundu honetan ikastatortzea. Hori haitu du bimaino ditan. Bai. Hori zer ditzei zua? Hori, ba, nik... Mundu honetan ikastatortzea. Bizita plataforman eta 15 hemen, embarkatu eme ama hostin, Imaginatze, hola, jende, bizitzantorik estela tortzen gara, torenik estela eri gara, eta estegi, ni ultra antioficialista, ultra kultura eta tragazionista, ultra anti-nazi, pase-nazi, rollo danan kontra, anti-bak, super Djokovic alalde, ez Novak, Novak, Novak zin, ez Novak Djokovicen alde, bezia, bere atxe, zeinaren izena ezin detan ikisi. Ez di horrei ukau, zoze oain dara gutxi. Nun baita Australia jutea. Horratik. Txartagoa beda olako, eta zio, honen nada mundu, rankin ofiziali, nabar. Baina, nire gustatza bere atxe. Bere atxe, manoletxe indun fascismo, imperialismo, la hostia, bueno, gorritxe indu. Eta bain zango zutet, izenak. Nire gustatza ben bai badakula, ez da gidera gine, baina nire zintetik isi. Atxena, Novak, bai, Novak. Dimitri Novak, ezagin hori. Ez, Djokovic. Ontxe zango izut dute, segit zeiten zuek, lasai. Permiso haukeu, hasi ba, kebitzen imarko? Bai, egin jarri. Bizitzantea ikastea etorri gehala, eta... bueno, taket, hori... Ja, zakite, eh? Eusker gauza esan darren... presioa jartza, zure burui, no? Bai, eske eusker gauza esan darren, bizitzantea onta etorri gehala. Piskat mugatzailea beti, ez? Bai, no? Eta hola, konsigna garrui bat ez da, ez? Bizitzeko, oza. Barkau, ez da guetzeek, hemen, estalduraik, eta zindet jakin nola izan egon jodie. Behiru gara ziren iru konsonante... Egazu ni biratuko eta. De Jotarna Djokovic. Eta asko guztazak izan hori, eta ando. Bai, ez egite hori da. Ez horre ez, atxe izetia. Ah, baina itzein du fuerte. Ah. Claro, eres emian Australian hotel batin, ez da gizean, erdi preso egue, eta bialduin debe, ez da gizea, eta... Ez da inola oskatzean problema da, serbiarrez, baina entzule mat baldin bado, serbiarrez dakilena, bajaginei nuke nola oskatzean. Vale, baja, entzule hori jarra dila gurekin harremanetan, aldun bezala. Letreia dezakek? Serdan Djokovic. Nola serdan? Serdan Djokovic. Ez baina letreia tu, de letre eusak. S-R-D-A-N. Keo, garo, D horrek baita duke... Borobiltxo bat. Marratxo bat, den zean gainen. Serdan, auskalo nola euskatzean. Eta Djokovic eta hori datzita... Djokovic. D batekin, marra batekin, gero jota gabe. Djokovic. O, ze web, ze nun sartu ez? Ba... Bara, egualdek. Nun sartu ez? Takit. Jaiot herria. Socialist Autonomous Province of Kosovo. Hostia, Kosovo gaukoa, bereta. Bai? Bai? Hostia, geiskia izela. Tenis player? Tenis playeren aita. Bai, bai, klaro, tenis playeren aita. Bai, bai. Bueno, ez, jazta. Ez, honen karira, klaro, hor... Hostia, igual hau zirilikoa, ez, da. Bueno, ez dakiu nola izena. Izena ez dakiu, dan ez dakiu, zandeu dan ez dakiula. Eta, bale, jazta. Kasi zaraz. Serdian. S-R-D-J-A-N. Serdian. Bai, ez que nik ikusietena, ez dakit, nun bait diferente idazte, ez igual serri arrez edo... Bai. Baina, bueno. Ni hori dana naizelaik, anti-oficiala, anti-arfelizudiak, atuta, hori dana, rollo dan, dana garbi, hola, berria itxi, berria unkaria itxi, hori dana, fuerte, no, ne? A tope. Oriana, alare, hostia, ba, joder, bizitza plataformen gure urtzago gauza batzu guzta aguantatzek. Ah, hori, ikasta etorri gara, jo, eskaz bitatzen zertu zeio. Imagina, ikasta etorri gara, ez dauku, nik uste dara, ez daukula beste remedio ikasi baino. Ez dauku beste remedio. Bueno, ez nao berria eukaria iztien alde, borraitet. Momentu batzu egitzeitut. Parentesi iztet. A ber, hau ezta... Momentu batzu egitzeitut. Makarra aldi batzu egitzeitut. Makardadi, eh? Makardadi esen... Orduan, ikasten alde gaude o kontra? Ni, eustet ez dakula beste remedioik. Ta disfruta daik, eh, no? Ba, no. Disfrutau? Ikasten disfruta daik, eh? Ah. Batzutan iruditzen zait ez dala beharrezkoa, eta gauzatzuk ikasteiteula beharrezko keztienen. Ja, bueno. Adibidez. Ba, egora batzuk kudeatzen, zienak onak, osasuntxuk, ez? Beti berandu gizela ikaste dela. Ez, igual egoera bat, violento batzutan aurkitzen gehana gauza batzuk ikaste iteunak, eta berez etzola beharrik egoera violento hori bizitzeko. Osa, igual hori ikasi gabe ere, ba, ondo. Ah, bai, bai, bai, claro, claro, claro, claro. Hau zertan jakin berro nigo, nahi denez jakin. Claro, claro. No. Eta ez horretak arren bizi behar auto beste gauza asko bizitzi, ba, ez, zertago. Ja, orokorren ikustet hemen kutsu bat batez ere Maialenen gan. Normalen da, ba, ikaste harra da, eta, ba, ikaste atorrega horrek bizirik mantentzea gaitu, zeiz, eh? Zure kasun da, bueno, ez dauko beste remedioek. Ar, ikastea mierda bada, baina hain behar dago. Nazka emateu, baina hain behar da. Katola? Ez da, inbeste haino. Gauza asko, ikasi teunak iruditzen zait alperri dira. Eta nahiago noke hori ikasten pasadeten denbora beste batzuk ikasten pasau izana. Ibal amorrurtatio da. Hau zain uti asko. Orokorren bizitzako egoeratan edo bai, bai. Edo eskolan. O tramitek dien gauzak, no? Gauzatzuk ikasi barra uzkegu. Diru laguntzak eta la? Funtzionatzeko, adibide. Horatik ez zaudetu itarren. Oita. Imagina hau Twitterren zemago ze jakite dituzun, egunin zir, zemago ze jakite dituzun. Baina behar dezu hori, behar dezu, ke bat? Hori, bueno, buf, imagina hau, zemago ze. Egi, egi. Gauze pilu, informazio pilu ezar gauze buruz. A ber, ontxe, ba, a ber, zein da, zehazki ontxe bertan, joko bitxen egoerie. Ba, jakingo zen duke. Ta zein porta du. Hori guratia ezatezun. Guratia ja zartute laro eta gaurte zitunin. Ba, behatzi darri galdien jute zan ahora. Ja, behatzi darri galdien, bo, bo, bo. O behatzi eta hogeian igual. Ba, bilar periodiko gari goitu. Oina me zartan berde dut zean, telezion hori. Bilar periodiko ni bale galetu goitu gute. Ra, claro, ra, beak aukera oiten zon, noiz nahi zon entera gauzataz. Bai. Ta zan goiztena. Igual, igual. Oin, ez da gize periodiko, o sea, telezion ikusi, o bilar guzin periodiko letu, igual, igual da. Oera entxin. Ves, ja, berandu, eski... eh, lauta gaurtekin, alaro ingurukin, mitze bai. Erra. Baina ez oin, nahi zon lasai loen, ze, Kristo? Bai, baina oin, ez oin, nara momentu, hain bera, ontsa, ni baina zinaiz hartzen oituri, gailu telematiko hau, mobile bat egutezkun, ikuste ez tezuten entzat, gailu telematiko hau, itzeltzekua, behatzi egaldin. Gailu telematiko adimentzu bat. Gailu telematiko adimentzu bat, eh? Daukat, eskun, eskaza baino, bai, adimentzu izango gau, otzianik, blak, biu, blak, biu. Behatzilek, batzuen behatzarilek tope, itzaldu, bilararte. Zer dut zehatzute? Barra, oso ondo. Jo, osasuntxoa, ikaragarri osasuntxoa. Gomendio bat, entzule dan ontzat. Ordu, igual, ni indenao, eh? Igual, whatsappetik, o telegrametik, bat, eta konversazio, bat ematekin interakzio luzaute, bale, bilar zehu behat. Ni onja itzaldu behar. Ja, itzaldu, momentu hortan. Taka, bukau, fuera. Era. Beharrezkoa. Bai, hoxe, pentsatzen. Okay, ze hostia. Bueno. A ber, bali mazare gurekin gauta faltzeko, eta behatzi eta mali mazare. Ah, ba, bueno, bai, da, behatzi eta bai, bai, bai. Bale, bale. Bai, da gaina itzen berbaldi mazare gaur, itxas bidaiari buruz. Claro. Zeuna, zeuna, una, una. Zer maen bera falta? Gutxi, lau minutu, dela. Venga. Ze, ze. Ah, beste besarka da bat. Badoaz, berriz ere. Besarka da. Mantzuleo, kemen era horren ikusten nahi naiz, kristalan bestalden, ikaragarrizko besarka da, baita Brak eta Maialenen arten, ikaragarria, goxotasuna, amodioa, laguntasuna, ederra. Ikusgarria, ikusgarria, ikusentzuleok. Eta bueno, saioa azken ondarrean da, eta beste gai txiki batzuk ikutzeitut, hemen dauket kodernon, karratu bat inda aparte gai txikik, azkar bukatuko jala esperoeten gaiak. Eta aspalite dauket bat gorreta, interesgarria. Amazazpigarren saion, BGB amazazpigarrenen, titulua zan kalkamoniak. Nien ez batzen zehitzen genuen hortaz, usten nik atean ula gaia, baina ez dakit zehitzen zan. Iruzitzait BGB-en kalkamonik ategarren itula. O? Posiblea. Bertxan daixin. Ba, horitak gero, bastante demora pasauta gero, junitzen durenako azoka, eta erosinun kainakaien kaseta, maitia, eta kasetan barrun kalkamonia, zazt. Kaina kaiena. Eta? Zein dek, kalkamoni horrekin? Jo, ba, oendik ez dut jarri, gordo eta uket momentu apropos bat. Uderako igual, ez oindan idean eta paute eta... Bai, berez azmon, pentsaunun momentun, egunen bertan jartzea, zegero nik kontzertuan euken hor zean, dunagoko azokan. Eta hor jartzeak kalkamonia eta kontzertun hor luzitzeko baina gaztuntzitzaian. Eta norakoa, zer da, marrazki bat? Bai, bai, marrazki bada hola, ez dakit nola esplikau, pixkat, tipo bakalao, holako marrazki bat. Estetika hori. Bai, estetika bakaileroa zela. Eske, nuna eta zaitun galdetu, martzen du. Bai, de hecho galdetu berdiot, eh? Bai. Azaitu zintak eta zinta barrun kalkamoniak. Eta zeon beste gauza bat baita, flipantea, horretik erosin un diskoa, bueno, asko gustatu zaian proposamena, zan kaseta, ni gaina kotxen kasetak entzutei dut, eta kasetean bertan dago gauza bat, txip bat bezala, eta zuk zure gailu telematiko adimentsua jartzezu horren zean, ondon, eta gailu egitzuek konexio mota bat, ez da oso ezaguna niretzako, baina NFC da. Eta horrekin, iteitu konekta uitea, eta orduan entzun itezu kaseten daun musika, entzun daikezu ba, gailu hortan digitalen. Momentun gaina, etzeon internetea igota, honezko ya igualen goa, baina momentun ba, esklusiboa zela zen. Eta aparte, hortaz aparte, zuk digitalki entzuteko ere, zeneuken bi aukera normal entzutea, estudioko grabazio normala, eta gero zeon, bigarren bersioa zela, kasetan efektu artifizial bat jarrita, ba, kasetu bat entzuten nahiko bazina dezala. Hori dena saltzezun, da guztu handiz zero zenun. Zer sofistikazio. Eta gaina, zintakin batea, oparitze dizun bere argazki bat firmauta, eta hola, eta... Zer lanak, nahiko ez? Flipantea, nahiko wow. Flipantea, kainakaien rolloa. Haupa, kainakai, gizakia ez da txilmafiaz bakarrik bizi. txilmafian kaseta ero zenun baita. Bueno, hauen kasetak kasetzen dira, zer azaltzen. Bai, nik uzat aurten azaldu jala Durangoko azokan kasetak. Oin hartu ez zautu nik. Zer da, konspirazio bat kaset irakur gai bai, berrik atatzeko, Wallmanena. Oin, etxotik, harri askotan aldai merde. Kasetaguneak da bentuk iten, jarri da kasetaguneak. Eta toki bat, ez kino ez dago teknologi hori, oin, oso gende gutxitu kaseta itzakutuko. Ja, baina jungo di eta NFC hori erabiliko du kasetan zuteko, no? Ba, bai, segurazko. Ba, bueno. Baina tope. Kalkamonina. Eta beste bate, hiru kasetero zen ditu denago kazukan. Hirugarrena zen, Vinilo Riding Rocket, taldeana. Aha. Gomendagarri? Bai, gomendagarria. Bereziki ba. Kaset zaleko alimazate, ba, hori zeon, hiru hilek zaudean, ez da gehiago. Bakizu ez de kasete genduken kotxen txikitan, nahi ez. Zautzezu eta alde hori? Zautu barra. Zaunetezat. Berganeru zine, ez? Ez? Laita nahi ez. Sonatzei doina... Abesti badauki YouTube-en ikusteko mukoa lauteiatu eta gorka horbizua zaltzea horren erabe zaroa. Ah, bai, bai. Da, nio gero beste abestik ez die bat erroi hori, eh? Kurioso. Ja. Launok, haso izan da gorkoa. Eta Feliz Zubiak, baldez duzei txaski jartzeituen bere azalien. Karkamoniak. Araño, zanien. Azterako itasunek gaur netzat, COVID-arrismuek. Hortezkatzeu, eta orduan, Elizubiak, kultureta tragazionistak, eta hori ganak, eta euskeben, azaleko itxaskiak dira, karkamoniak. Esan dut. Launok, hau izan da gorkoa. Ondo izan, Maialen? Ala, jo. Ondo izan, bainte horrak? Iai. Laster arte entzuleok. Thank you.